Shane McGowan é unha canción feita con todo cariño, amor e admiración para o inesquecible Shane e ese monllo de puñais emocionais que nos deixou para sempre coas súas composicións. Ruxe Ruxe, desde Arins, en Compostela, e Brian Brody cantando, dende Dublín. A canción que abre o programa é toda unha homenaxe a Shane McGowan, cantante e poeta, líder dos míticos de Pose. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Aquí comeza o programa 550 de Ábrete de Orellas. A continuación, outra novidade. O último sinxelo de Antón que saca o teu sacho. Canto neste intro que me sai do pensamento. Con cacho larga e ta non hai tempo pro lamento. Eu non me engano, disfruto do momento. Música sempre o meu tratamento. Escoitade a miña realidade. Neste mundo agochase moita oscuridade. Vale moito máis as mentiras que as verdades. A xustiza enraíza na nosa sociedade. Así que esperta, saco os ollos da pantalla. Pon o puño en alto para dar batalla. Que os palleiros non se fazan falla. Haremos máis lume, more and more falla. Por iso canto, porque non o quero así. Non quero vivir neste mundo feliz. Non quero seguir en 1904 mentras as liberdades van. Malas hierbas, planta semente de conciencia que nos haga medrar, cantándonos a la areira. Vive como quieras vivir, construo tu porvir. Disfruta de esta festa, ninguém te tenga que lembrar, porque debes sonreír. Está en tu esencia. Miles de escritos grabados na memoria. Nosa lingua como referente. Mellor arma pra facerlles frente. Agora voltan as sagas dos balcóns. Na nosa terra non van ter opción. Sobra manipulación e falta educación. Este sistema podre cheo de corrupción. Soño, non existe monarquía. Que un pobo rebelde remata co oligarquía. Que nos bancos non se guarda a riqueza. Esta está presente na nosa natureza. Así que canto, porque non o quero así. Non quero vivir neste mundo feliz. Non quero seguir en conciencia que nos haga medrar, cantándonos a la areira. Vive como quieras vivir, construo tu porvir. Disfruta de esa festa, que ninguém te tenga que lembrar, porque debes sorrir, está en tu esencia. Saca o teu sacho, unha canción que convida a loitar de xeito colectivo polos dereitos e liberdades que temos. Vivimos nun mundo cada vez máis individualizado, cada vez máis desnaturalizado e cada vez moito máis controlado. A cabalo entre el mundo feliz de Huxley e 1984 de Orwell. Isto denuncia Antón Que, desde Arrías Baixas. Saca o teu sacho. En este repaso a concertos, novidades discográficas na Galiza, continuamos cun disco libro, neste caso, do que xa vos falei en semanas anteriores. Pum Plas Ras Pataplas é unha das cancións incluídas no libro álbum Ecoralia, a Lambona Ecolóxica. Músicas de Pacolas e ilustracións de Laura Romero nunha colaboración coa CRAEGA, o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica Galega. Pacolas. Pum Plas Ras Pataplas. Música.

pelo. Carne enfada de alfinetes, dos que se hay que desfacer. Tan indómita e monada, como non te vou querer. Escoitarmos hai uns meses Catastro e máis recentemente O Himno da Lesión, chega xa terceiro EP de Pava, Pava 3. Pava é a banda de pop liderada por Lucía Aldao, que conta con Annalise na batería, David Santos no baixo e Pablo Silva na guitarra. A banda de Lucía Aldao, cada vez máis consolidada, vai presentar este novo EP o domingo 5 de xaneiro na sala Mardi Gras da Coruña, nunha noite chamada A Noite de Raíñas Pavas. Alternativa, disidente, pero non por iso menos máxica, a marcada polo calendario. Unha cadela chamada Por Favor, con videoclip realizado por Antón y Martiño e coa salientável colaboración na voz de Gloria Pavía. E das novas cancións de Pava pasamos a un dos mellores discos, segundo a redacción de Ábrete de Orellas neste 2024. Trátase de Basal, de A Pedreira. Do que coido, apenas nos quedaba unha canción para escoitar e antes de que acabe o ano, pusimos facelo porque A Pedreira e a súa banda teñen concerto este venres 27 na carpa da Praza da Mariña, en Burela, prácticamente na casa. Manzanilla con A Pedreira. Música. noches me more niña echedo polvo de aire. Se me verá su domingo como a Quintana Guindeira, como a Quintana Guindeira, uyelelo, uyelelo, uyelelo, uyelelo, uyelelo, uyelelo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Manzanilla, no disco Basal de A Pedreira. Uxía A Pedreira e a súa banda o Venres 27 ás 8:30 de balde na Praza da Mariña en Burela. E outro dos discos salientáveis do ano, máis recente no tempo, é o Vinde Todas de Carmela. En o programa desta semana quero presentarvos Lina e Lola Fumaces. Lina Chao e Lola Garza de Fumaces Ríos. Carmen López, Carmela, coñece unas a través do repertorio das pandereteiras Aldomir, da agrupación cultural Amámoa, de Luou, en Teo. E unha das cancións que recrean este álbum que vos dicía, Pin de Todas, Carmela, Fumaces. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. faço um grito, o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco, de sombra a sombra, há um céu tão recolhido. De sombra a sombra, já lhe perdi o sentido ao céu. Aqui me falta luz, aqui me falta uma estrela. Chora-se mais quando se vive atrás dela. E eu, a quem o céu esqueceu, sou o que o mundo perdeu. Só choro agora que quem morre já não chora. Adeus, já fui para além da vida, do que já fui tenho sede. Sou sombra triste, encostada a uma parede. Adeus, vida que tanto duras, vem morte que tanto tardas. Galego Lucas Decenti, de Neboa e Mel, colaborador de Baiuca, Liboria, Antiamuiño, entre outros, e o portugués João Neves, recoñecido artista luso, colaborador tamén habitual de Baiuca en directo. Xuntos forman Mocho Gris, e o seu disco de debut chámase Dois, ou Dous en galego, como prefirades. Unha das cancións que aínda non escoitamos, nun dos discos que me parecen dos máis interesantes que se editou este ano, é a que se chama Grito. Mocho Gris, apunta o nome. Eu xa estou desexando, xa me está tardando velos ao vivo. Discos do ano e discos do ano recentes. Estamos a repasar nas últimas semanas os de Hugo Gezeta e Peter Petrowski, que van prácticamente da man, porque Peter Petrowski, o produtor porriñés, a quen acompaña a Hugo Gezeta no seu debut en solitario. Este disco chámase O Noso Tempo. O pasado xoves puiden velos na Sala Mardi Gras da Coruña, Hugo Beceta, Peter Petrowski e Dat Bass nos pratos. Recomendo estas cancións no disco e tamén o vivo. Unha das moitas colaboracións que inclúe o disco de Hugo Beceta é co seus excompañeiros de Son da Rúa. Dispara é un dos temas máis contundentes, máis explícitos, deses nos que a denuncia de Hugo Beceta pechalle portas, pero sempre dende aquí apoiamos que a coherencia vaya por diante. En definitiva, as palabras falan soas, así que eu non digo nada máis que atendede a este Dispara de Hugo Beceta con Son da Rúa. Arranquei de 0 a 100, e vou con todo. E non sei se fajo ben, a grosso modo. Non aporto na cultura se non incomodo. Non pasamos la censura dese puto nodo. A lume lento despaciño. Non tivemos nin madriña nin padriño. E os ídolos da adolescencia mirábanos con prepotencia. Hugo recibiu a hora pega. E preguntan por que rajas da galega. Porque non entro en vereda, que pregunten a Roberto Vilara, que sabe o cu de Alfonso Rueda, payaso. Cando collo un micro arraso, antes de venderme meu prefiro acabar preso. Antes de calarme prefiro fracaso. Solto máis bilis que un pepero no congreso. Estou voltando esquizofrénico, remate e unha xira voltando ter medo escénico. Sen rumbo neste mundo fotoxénico, antes que aprobación prefiro papar arsénico. Cun mal endémico vital, tentando facer arte para voltar a viral. Figuritas que se creron o percal, as visitas significan calidade musical. Improvisando nun portal, pensando naquel día no que me cría inmortal. Voltamos para que recen, non morre quen se vai, neno, morre quen se esquece. Esta realidade xa non se para, educados na mentira que quede ao poder. Mercate unha vida que sexa cara, destinados ao consumo do placer de ter. Sinto na caluga que alguén dispara, vivimos con medo de retroceder. Bater unha rúa para que calara, pero son da rúa non se vai detrás. Fortalezarnos en modo psycho, tocando fondo ben subindo dende abaixo. Moito cambiou cando rematou o grupo. Hugo meu carón imaginando utopías. Días soñando cun mundo mellor, de quente frías, vendente o mellor postor. Yolanda Díaz trepando pisando a calquera. Neste mundo bando bellas os máis feras. A miña irmá case se marcha, cada vez que penso corazón xa pilla escarcha. Miña familia estivo 7 meses fora, sen creer en Deus rezando pola mellora. Voltaron do hospital, por fin están na casa. Os 2 días operaron a meu pai. Asustado, non sei que cona pasa, pero a vida tiña preparado máis. Esa semana pa deixou ma miña moza. Se estou xa roto porque merda me destrozas. Mudeime a un piso máis vacío que a mi mesmo. Autoestima polo chancora funesto, asco. Voltei a medicación, 2 meses de baixa non curan a depresión. 50 euros de sesión ou este folio, obvio. Entro estudo modo redención. Esta realidade xa non se para, educados na mentira que quede ao poder. Mercate unha vida que sexa cara, destinados ao consumo do placer de ter. Sinto na caluga que alguén dispara, vivimos con medo de retroceder. Bater unha rúa para que calara, pero son da rúa non se vai detrás. Entro estudo modo redención. Obvio, entro estudo. Dispara Hugo Beceta, contundente cos seus compañeiros, excompañeiros de Son da Rúa, e agora a presentar o noso tempo o vivo polas salas do país, esperemos que tamén nalgún que outro festival. E dicía que Peter Petrowski é o produtor deste disco. Peter Petrowski xa leva pois unha traxectoria de 10 anos na produción, dándolle son a moitas artistas do país, e xa lle tocaba sacar un disco completo de seu, e que o chama, pois así, All Stars, todo estrelas, como as que colaboran nesta canción. Basuquiño e EZR acompañan a Peter Petrowski en Pollo Frango. All Stars, outro dos discos salientáveis, sobre todo deste final de 2024. Hey, yo. Había que volver. sueños que tiñamos. Dime cando, dime cando. Canto arriscarías para hacer yo pagar caro. Dime canto, dime canto. O mundo era noso cando no lo quitaron. Digan cuál, digan cuál. Cuán arriscarías para poder recuperarlo. Dime canto, dime canto. ¡Basuquillo! No pregunta a quién le tiro, pregúntate a quién retiro. Los que saltaron del beat antes de medirse conmigo. Sin contrato ni despido, ya cayeron en olvido. Querías que hubiera homenaje y te hicieron la despido. Son las 7 de la mañana y hablo ya hasta por las iPhones. El Navarro no se empana de que están pinchando hardcore. 200 a la semana, bueno por decirte algo. Puta mala vida sana, 4 quesos, pollo, frango. Rap como una nuque, loco, aquí nadie se salva. Mezclando las barras del Duque con el Culem Harvard. Mirándome las bombas mientras anda, que no somos marrulleros, pero corremos por la fama. Y no hay más, no que me pueda desanimar. Siempre en carta, a partir unos cuellos al azar. Te calma, no somos violentos de verdad. Eran dos del frente obrero que quería que más da. E-Z-R Eurovisión. No queda casi nada de esa cancha donde crecimos. Alí no teño en redes, pero sí que abren o fío. Quisieron guerra, fue guerra que eliximos. Ahora piden tregua, no sabemos lo que hizo. Da pena decirlo, pero ti ya estás conforme. Poder pagar la renta, que mamá no se preocupe. Eso un tema que te eleva cara a épocas mayores. Que lembras con saudade como bello videoclube. Chaqueta herdada, marcas nos levis. Sas da jornada, marchas pra Kelly. Como un domingo a tarde, en bucle a mesma peli. Por siempre en ese barrio, candeme Amy. A vida en este lado y una cosa ben distinta. Y alegría eche algo que se ve en retrospectiva. Mais que balaclava, nos levamos a cufilla. Se falamos de pegarnos, pues será coa policía. Sin seguridad, de ningún poder adquisitivo. A corazón abierto, crítico, después huido. Seguindo en este circo para poder sentirnos vivos. Sentei a todo Cristo para hacer vos este disco. Me cacho, we got it, nostalgia, rotare. O pulso, es frágil, o cuerpo, inhábil. Buscando folgos, aprendí sobre o tatami. Problema colectivo, nunca ten saído fácil. Bambas cómodas, hay que fugir da popo. Ante fías, eso queren chero papo. Ensinando os conceptos como a pipo. Que hay palabras que magoan moito máis que un sopapo. Polas que foron, as que somos e as que virán. Polas que ollamos doutro modo, apelmo a camagad. Os trofeos son vasos de plástico de festivais. Non soño co Wizzin, só con encher de novo casal popular. Sueños que tiñamos. Dime cando, dime cando. Canto arriscarías por facer yo pagar caro. Dime canto, dime canto. O mundo era noso cando no lo quitaron. Digan cuál, digan cuál. Cuán arriscarías para poder recuperarlo. Dime canto, dime, dime. Contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com. Thank you. Toda una superbanda instrumental. Javier Soto, ex Siniestro Total na guitarra, Nico Rodríguez de Mad Martin Trio a batería, Pablo Muñiz de ex camarada Nimoy no baixo, e Paulo Pascual a guitarra, Ceremín e teclados. Modulador de ondas. Esta canción era a que nos quedaba por escoitar deste casete naranja. Escafandra. Moduladores van a estar en concerto este sábado 28 ás 8 horas no Centro Social A Pedreira, en Pontevedra. E con eles aproveito para recomendar algún que outro concerto máis estes días. De La Cazans, o Benres 27, na Riquela. Facela Fest Especial Nadal con Músculo, Fábrica de Espejos e Virtua Tenis, o Benres 27, no Club Clavicémbalo de Lugo. A mesma noite, a Moeva Split, a súa cita clásica con Nadal na Sala Mardi Gras da Coruña. O sábado 28 ao mediodía, temos a Ailá na Carpa Roxa en Santiago de Compostela. Dobre cita con Xavier Díaz e a Dufeiras de Salitre. O sábado 28, no Auditorio do Pazo da Cultura de Narón, e o domingo 29 ás 7 da tarde, na Pousada da Galiza Imaxinaria en Boiro. E unha cita desas agochadas que recomendamos en Abrete de Orellas é a de Alex Ayer nas programacións e Margarida Mariño no chelo. Transmutation é o nome do seu disco de colaboración que van presentar este Benres 27 no Auditorio Municipal de Vigo. Dentro desas pezas instrumentais, esta semana en Abrete de Orellas, repesco o Window of Possibilities, unha fiestra de posibilidades. Alex Ayer e Margarida Mariño. Thank you. Unha desas citas que ten moi, moi boa pinta. Álex Ayer e Margarida Mariño presentando o seu disco conxunto Transmutation este venres 27 no Auditorio Municipal de Vigo. Se estás por ali e atopas entradas, non o dúbides. A ocasión coido que o merece. Xa que estamos con ritmos mesturados coa electrónica, imos mergullarnos totalmente nela. Outro dos discos alenta veis deste ano a nivel galego, para min, é Vertentes, editado por Ferro Records, que corresponde co segundo álbum longa duración de Garza, o proxecto de Adrián Charlín. Esta semana imos recuperar unha peza que se chama Bubela. Garza, no seu segundo disco, Vertentes. Grazas por estardes unha semana máis outro lado da Brete de Orellas e, sobre todo, grazas ás emisoras que tendes a ben compartir esta ecléctica selección musical que preparo semana a semana baseándome na xenda de concertos e nas novidades discográficas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, vémonos nos concertos, nalgún dos da xenda seguro. E quedades cunha novidade que acaba de chegar a Inadiña o estudio de Ábrete de Orellas. Trátase da nova canción de Heredeiros da Cruz, videoclip de Xaime Miranda. A peza chámase Convencido e Convencidos. Estamos de que 2025 traerá máis Ábrete de Orellas. Quedades co adianto do disco que sairá a finais de febreiro de Heredeiros da Cruz. Quero ir ao mar. Eu non me mareo, nin estou depositaras, serías tío armador. Maniobra comenzada, no puedes cambiarla. Dale un bico a tu anai. Parece que no estás convencido.